پڑھ لیجیے، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبی میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، عقبی میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو درے پا کے پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا، پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. الحمدللہ عز و جل، ماہ رجب المرجب کی ابتدا ہو گئی ہے، الحمدللہ اسی مبارک مہینے میں ہمارے آقا و مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کا شرف بھی عطا کیا گیا. اعلی حضرت علیہ رحمہ کا اسی حوالے سے بیان کرتا ہوا کلام آئیے ہم پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے، جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے. صلی علی نبی یہ نا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. بزم تنائے زلف میں میری عروس فکر کو، بزم تنائے زلف میں میری عروس فکر کو، ساری بہار ہشت خل چھوٹا سا عطر دان ہے، ساری بہار ہشت خل چھوٹا سا عطر دان ہے. صلی علی نبی یہ نا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. عرش پہ جا کے مرغ عقل تھک کے گرا غش آ گیا، عرش پہ جا کے مرغ عقل تھک کے گرا غش آ گیا، اور ابھی منزلوں پر پہلا ہی آستان ہے، اور ابھی منزلوں پر پہلا ہی آستان ہے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش میں تڑپا دھوم دھام عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش میں تڑپا دھوم دھام کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد تجھ سا سیاہ کار کون ان کا شفیع ہے کہاں تجھ سا سیاہ کار کون ان کا شفیع ہے کہاں پھر وہ تجھی کو بھول جائے دل یہ تیرا گمان ہے پھر وہ تجھی کو بھول جائے دل یہ تیرا گمان ہے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد شان خدا نہ ساتھ دے ان کے خرام کا وہ بات شان خدا نہ ساتھ دے ان کے خرام کا وہ بات سدرہ سے تاج میں جسے سدرہ سے تاج میں جسے نرم سی ایک اڑان ہے سدرہ سے تاج میں جسے نرم سی ایک اڑان ہے صلی علی نبینا صلی علی محمد خوف نہ رکھ رضا ترا تو تو ہے عبد مصطفیٰ خوف نہ رکھ رضا ترا تو تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی محمد الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی مکالمے کا آغاز ہمارا تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہو چکا اور ہم نے کلام سننے کی بھی سعادت حاصل کی۔ اس سے پہلے کہ اس میں مدنی پھولوں کا تبادلہ ہو، آئیے اچھی اچھی نیتیں کر کر اپنا ثواب بڑھاتے، حصول ثواب آخرت کی غرض سے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور علم دین حاصل کرنے کی غرض سے مدنی مکالمے میں شریک رہوں گا، جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے گا وہاں تعالی یا تبارک و تعالی جیسے کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید کروں گا۔ اسی طرح نبی رحمت شفیع امت مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک آئے، یا صلو علی الحبیب کہا جائے تو درود شریف عرض کروں گا، یعنی صلی اللہ تعالی علی محمد کہوں گا۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات میں سے کسی کا ذکر ہوا تو علیہ السلام، صحابہ اکرام علی مرضوان میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بزرگان دین رحمہم اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہوں گا۔ ان کے جو واقعات بیان ہوئے انہیں دوسروں کے آگے بیان کر کر ذکر صالحین کی برکتیں لوٹوں گا، کہ روایتوں میں آتا ہے عند ذکر صالحین تنزل الرحمہ، صالحین کے وقت ذکر کے وقت رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ نیز ان مدنی پھولوں کو دوسروں کے آگے بیان کر کر نیکی کی دعوت پھیلانے کے ثواب کا حقدار بنوں گا۔ چند نیتیں مدنی مکالمے کے شرکا بھی کر سکتے کہ اچھی تدبیر اور حکمت کے ساتھ نیکی کی دعوت پیش کروں گا، تو یہ میں اپنے لیے نیتیں بھی کر لیتا ہوں، اور جہاں موقع ہوگا انفرادی کوشش کی ترغیب دلاؤں گا، موقع ہوگا تو صلو علی الحبیب کہہ کر درود شریف پڑھنے کی دعوت پیش کروں گا۔ اسی طرح جہاں موقع ہوا توبو الی اللہ کہہ کر توبہ کی دعوت پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ مزید یہ کہ مختلف مدنی پھولوں کے ذریعے نیکی کی دعوت عام کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ الی غیر ذلک من نیاتین کثیرہ، جس قدر نیتیں کریں گے انشاء اللہ عز و جل بتفعل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کی برکتیں حاصل کریں گے۔ ایک خصوصی نیت آج کی رات کے لیے، یعنی بڑی رات عبادت کے ساتھ گزاروں گا۔ جی ہاں، آج بڑی رات ہے۔ آج بڑی رات کیوں ہے؟ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا فرمان عظیم ہے، پانچ راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ پہلی رات کون سی ہے؟ وہ آج کی رات رجب کی پہلی رات ہے۔ دوسری 15 شعبان کی رات یعنی شب براءت، انشاءاللہ جب موقع آئے گا تو اس کی بھی برکتیں لوٹیں گے۔ تیسری رات جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات۔ چوتھی عید الفطر کی یعنی چاند رات۔ پانچویں عید الاضحیٰ کی یعنی ذو الحجۃ الحرام کی دسویں رات۔ ایک اور روایت بھی سنیے اور اپنی نیتوں میں اضافہ کیجئے۔ حضرت سیدنا خالد بن معدان رحمت علیہ رحمت اللہ المنان فرماتے ہیں سال میں پانچ راتیں ایسی ہوتی ہیں جو ان کی تصدیق کرتے ہوئے بنیت ثواب ان میں عبادت کو عبادت کے ساتھ گزارے, بنیت ثواب ان کو عبادت میں گزارے تو اللہ تعالی اسے داخل جنت فرمائے گا. پہلی رجب کی پہلی رات کہ اس رات میں عبادت کرے اور اس کے دن میں روزہ رکھے. دوسری شعبان کی پندرہویں رات یعنی شب براءت کے اس رات میں عبادت کرے اور دن میں روزہ رکھے. تیسری اور چوتھی یعنی عید الفطر اور عید الاضحی یعنی 9 اور 10 ذوالحجۃ الحرام کی درمیانی شب کی راتیں کہ ان میں عبادت کرے اور دن میں روزہ نہ رکھے. عیدین کے دن روزہ رکھنا ناجائز ہے. پانچویں اور شب عاشورہ یعنی محرم الحرام کی 10ویں شب کے اس رات میں عبادت کرے اور دن میں روزہ رکھے. مدنی چینل کے ناظرین آج بڑی رات ہے, اس رات کو گزاریے, اس میں کیا کیا روزوں کی برکتیں آتی ہیں اس مہینے کے اعتبار سے وہ تو انشاءاللہ ہم سنیں گے ہی. ساتھ ہی ساتھ یہ کہ آج ہمارا یہ مدنی مکالمہ خصوصی مدنی مکالمہ ہوا اور اس کی خصوصیت کیا ہے کہ آج یہ ایک بڑی رات کے اندر ہو رہا ہے, رجب کی پہلی رات کے اندر ہو رہا ہے اور رجب المرجب کا مہینہ, بیج بونے کا مہینہ, اس مہینے کے حوالے سے آج ہمارا مدنی مکالمہ جاری ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارا یہ معمول ہوتا ہے, ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو تلاوت ہوئی اس کا ترجمہ کنز الایمان بھی سنیں اور اس کے تفسیر کے مدنی پھول بھی سنیں, اپنے اس مدنی انعام کو بھی پورا کریں اور اس کی برکتیں بھی لوٹیں. آئیے ہم اپنے مدنی انعام کو پورا کرتے ہیں اور قرآن مجید فرقان حمید کے فیضان سے مستفیض بھی ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ عز و جل, آج مدنی مکالمے میں ہم نے سورۃ التوبہ پارہ نمبر 10 کی آیت نمبر 35, 36 اور 37 کو سننے کی سعادت حاصل کی. انشاءاللہ اب اس کا ترجمہ اور تفسیر کے مدنی پھول سنیں گے. ہمارے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اس کا ترجمہ کنز الایمان کچھ یوں فرماتے ہیں, بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے. اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے ان میں سے 4 حرمت والے ہیں, یہ سیدھا دین ہے, تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے ہر وقت لڑو جیسا وہ تم سے ہر وقت لڑتے ہیں, اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. ان کا مہینے پیچھے ہٹانا نہیں مگر اور کفر میں بڑھنا, اس سے کافر بہکائے جاتے ہیں. ایک برس اسے حلال ٹھہراتے ہیں اور دوسرے برس اسے حرام مانتے ہیں کہ اس گنتی کے برابر ہو جائیں جو اللہ نے حرام فرمائی, اور اللہ کے حرام کیے ہوئے حلال کر لیں, ان کے برے کام ان کی آنکھوں میں بھلے لگتے ہیں اور اللہ کافروں کو راہ نہیں دیتا. ان آیات مبارکہ کی تفسیر میں جو حرمت والے مہینوں کا تذکرہ ہوا, اس حوالے سے صدر الافاضل سیدنا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت الحادی اپنی تفسیر خزائن العرفان میں حرمت والے مہینوں کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ 3 متصل مہینے یعنی ذیقعدہ, ذوالحجہ اور محرم, اور 1 جدا یعنی رجب المرجب. یہ 4 مہینے عرب لوگ زمانہ جاہلیت میں بھی ان کی تعظیم کرتے تھے اور ان میں قتال یعنی جنگ وغیرہ حرام جانتے تھے. اسلام میں ان مہینوں کی حرمت و عظمت اور زیادہ کی گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس کے حوالے سے کچھ مدنی پھول. الحمدللہ عز و جل, ان حرمت والے مہینوں میں رجب المرجب بھی ہے جیسا کہ بتایا جا چکا ہے, تو اس مہینے میں بالخصوص جو حرمت والے 4 مہینے ہیں, عام دنوں میں بھی گناہوں سے بچنا چاہیے اور بالخصوص اس مہینے میں گناہ سے بچنے کی خاص تاکید آئی ہے کہ جتنے دن حرمت والے ہوتے ہیں اتنا ہی گناہوں کی ہلاکت بڑھ جاتی ہے, اور حرمت والا دن ہو تو نیکیوں کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے. تو لہذا ان مہینوں میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کی جائیں اور گناہوں سے بچا جائے. زمانہ جہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے بھی لوگ اس کا احترام کرتے تھے. ہم تو الحمدللہ عزوجل مسلمان ہیں اور اللہ عزوجل نے قرآن مجید کے اندر ان حرمت والے مہینوں کا ذکر فرمایا ہے, لہذا ہمیں بدرجہ اولا ان کا احترام کرنا چاہیے. اور ابھی کیونکہ آج ہی اس کا آغاز ہو رہا ہے, رجب المرجب کا آغاز ہو رہا ہے, تو ابھی سے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ العزیز ہم گناہوں سے بھرپور بچنے کی کوشش کرتے رہیں گے, گناہوں سے بچیں گے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں گے. اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم مدنی انعامات پر عمل کرنا شروع کر دیں, روزانہ فکر مدینہ کی نیت کر لیں, اور انشاءاللہ العزیز جب مدنی انعامات پر ہم عمل کریں گے, روزانہ سونے سے پہلے فکر مدینہ کریں گے, اور مزید ہم اپنا یہ ذہن بنا لیں کہ ہم اپنے مدنی انعامات پر عمل کرنے کی مقدار میں اضافہ کرتا چلے جائیں گے, اور اگر ہمارے 50 مدنی انعامات ہیں تو ہم انشاءاللہ جی اس کو بڑھا کر جو ہے وہ 72 تک لے جانے کی کوشش کریں گے. تو جب کوشش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عزیز نیکیاں کرنا آسان اور گناہوں سے نیکیاں کرنا آسان اور گناہوں سے بچنا بھی آسان ہوتا چلا جائے گا. ماشاءاللہ. اب یہ آیات کریمہ کے اندر جس طرح مطلب یوں سمجھے کہ مدنی پھول دیے گئے, ایک تو یہ بات پتا چلی کہ اسلام نے پہلے جو چیزیں رائج تھیں جس طرح علماء بیان کرتے ہیں ان میں جو خامیاں تھیں ان کو دور کر دیا, اور جو پہلے سے ایک اچھی چیز رائج تھی اس کو زیادہ نکھار کر سامنے کر دیا گیا. یعنی پہلے یوں ہوتا تھا کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ لوگ بے لباس طواف کیا کرتے تھے, کعبۃ اللہ شریف کا طواف ہوتا تھا, اور اسلام نے ایسی پیاری تعلیم دی کہ کس مقدس انداز کے ساتھ آج اس کا طواف کیا جاتا ہے. تو اسی طرح جہاں کوئی کام ہو رہا ہے اس میں پائی جانے والی غلطی, اس کو اسلام نے دور کیا, اور یعنی یوں سمجھے کہ اس چیز میں غیر مسلمین کے لیے درس ہے کہ اسلام کس قدر پیارا دین ہے کہ اگر کوئی غلطی ہوتی ہے, کوئی غلطی صادر ہوتی ہے, تو اسلام اس غلطی کو بہت اچھے انداز سے دور کرنے کا راستہ بیان کیا جاتا ہے. یوں سمجھے ایک راستہ اچھا ہے, ایک راستہ برا ہے, دونوں راستے ایک جگہ جا رہے ہیں. مطلب ویسے تو بظاہر ایسا ہی ہے کہ برا راستے کی منزل اور اچھے راستے کی منزل ایک نہیں ہو سکتی. مطلب ایک راستہ خراب ہو اور ایک صحیح ہو تو عام طور پر آپ خود سمجھیے کہ آپ سیدھے راستے سے اپنی منزل پر جانا چاہیں گے. تو آپ کا جو مقصود ہے وہ اگر نفع کمانا ہے تو شریعت مطہرہ نے نفع کمانے کے لیے آپ کو تجارت دے دی, سود سے منع کر دیا کہ اس کی ہلاکت خیزیاں زیادہ ہے. اسی طرح دین متین نے برائیوں کے راستے ختم کیے اور ساتھ ساتھ کیا ہوا, اچھے راستے بیان کر دیے گئے, اور جو چیز اچھے انداز سے تھی اس کو نکھار کر دی پیش کر دیا گیا. رجب المرجب حرمت والا مہینہ, قتال اس میں سنا نہیں جاتا, قتال کی آوازیں سنی نہ جائیں, اور اتنا متبرک یہ مہینہ اس زمانے کے اندر کہ جو لوگ مطلب جنگ کے حوالے سے کچھ بھی لحاظ نہیں کرتے تھے, عجیب و غریب ان کی سوچ ہوتی تھی, وہ قوم یعنی ایسا بھی لکھا بعضوں نے کہ وہ لڑنا ہوتا تھا تو وہ مہینے آگے پیچھے کر دیتے تھے, یہ والے مہینے میں نہیں لڑنا تو آپ سمجھے یہ والا مہینہ رجب نہیں ہے, تو پھر آج فرض کریں سفر کا مہینہ, سفر میں نہیں لڑنا تو فلا مہینہ ہے, اور اس انداز سے کر کر من کو منا کر اپنی لڑائی بھی کر لیتے. یعنی پھر بھی ذہن میں یہ تھا اس مہینے میں نہیں لڑنا, بھلے وہ لڑ اسی مہینے میں رہے ہوں. تو اب ساتھ ہی ساتھ یہ بات پتہ چلی کہ یہ وہ طبقہ اس مہینے کا ادب کرتا تھا, اسلام نے اس ادب کو بڑھا دیا, اس رات کی اس کی پہلی رات کی اہمیت کو بیان کر دیا گیا. ہر سال کے اندر مطلب نفلی روزوں کی ایک اپنی ہی کیفیت ہوا کرتی ہے, مختلف ثواب ذکر کیے جاتے ہیں, نوافل نفل روزے کے فضائل ہم پڑھتے ہی ہیں, مگر رجب المرجب کے نفل روزوں کے حوالے سے مزید فضیلتیں بیان کر دی گئی. اگر کچھ رجب کے حوالے سے, روزوں کے حوالے سے کچھ فضیلت بیان کر دی جائے. الحمدللہ عز و جل ماہ رجب المرجب کے اندر روزے رکھنے کی بہت ہی فضیلت آئی ہے, کیونکہ کل پہلا دن ہے اور پہلے دن کے بارے میں تو خاص جو ہے وہ فضیلت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے اور دوسرے دن کا روزہ 2 سال کا اور تیسرے دن کا روزہ 1 سال کا کفارہ ہے اور پھر ہر روز کا جو روزہ ہے وہ 1 ماہ کا کفارہ ہے. چنانچہ کل جو روزہ رکھا جائے گا اس کی فضیلت ان معنوں پر سب سے زیادہ ہے. اور اسی مہینے کے اندر ایک 27ویں شب بھی آئے گی, تو 27ویں شب میں عبادت اور 27ویں دن میں روزہ. فرمایا جو 27ویں دن میں روزہ رکھتا ہے رات میں عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 60 مہینوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور مزید حضرت تابعی بزرگ حضرت سیدنا ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رجب کے روزہ داروں کے لیے جنت میں ایک محل ہے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے. تو جو کوئی رجب کا ایک روزہ رکھے گا تو اللہ عز و جل اسے اس نہر سے سیراب کرے گا. اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان میں روزے رکھنے کی ترغیب دلائی اور ہم نے نیت بھی کی ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہم روزے رکھیں گے. کتنا ہی اچھا ہو کہ آج کی رات یہ جو ہمارے مدنی مکالمے میں مدنی چینل کے ناظرین شریک ہیں تو یہ مدنی مکالمے میں شرکت بھی الحمدللہ عز و جل عبادت ہے کہ سنتوں بھرا بیان سننا, سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کرنا, یہ سب عبادت کی صورتیں ہیں. تو الحمدللہ عز و جل آج کی رات کا آغاز ہوا, ہم نے نماز مغرب ادا کی, نماز عشاء ادا کی, اب مدنی مکالمے میں شریک ہیں, گویا ہم عبادت میں یہ وقت گزار رہے ہیں. کتنا اچھا ہو کہ کل کا ہم روزہ بھی رکھ لیں اور ہمیں اتنی جو ہے وہ نیکیاں حاصل ہو جائیں. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا تو وہ ایک سال کے روزوں کی طرح ہوگا, جس نے 7 روزے رکھے اس پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے, جس نے 8 روزے رکھے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے, اور جس نے 10 روزے رکھے وہ اللہ عز و جل سے جو کچھ مانگے گا اللہ عز و جل اسے عطا فرمائے گا, اور جس نے 15 روزے رکھے تو آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا, یعنی اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ تیرے پچھلے گناہ بخش دیے گئے, بس تو اثر نو عمل شروع کر, تیری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئیں, اور جو زائد کرے تو اللہ عز و جل اسے زیادہ دے. اور رجب میں نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو خود بھی روزہ رکھا اور ہمراہیوں کو بھی روزے کا حکم دیا, ان کی کشتی 10 محرم تک 6 ماہ برسر سفر رہی. الحمدللہ عز و جل انہی فضائل کی وجہ سے ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قاضی رضی اللہ علیہ روزوں کی ترغیب دلاتے ہیں, بلکہ آپ تو اسلامی بھائیوں کا ذہن یہ بناتے ہیں کہ ماہ پورے ماہ رجب کے روزے رکھنے کی کوشش کی جائے, ماہ شعبان المعظم کے پورے روزے بھی رکھے جائیں, اور جب ماہ رمضان آئے گا پھر تو پورا ماہ روزے رکھنے ہی ہیں کہ فرض ہیں. تو ان کی جی پہلے سے ہی تیاری ہو جائے تو عاشقان رسول لگتے بھی ہیں الحمدللہ کثیر تعداد ہے کہ جو عموماً کئی سالوں سے مدری ماحول میں وابستگی کے بعد سے روزوں سے ہوتی ہے اور انہیں ان روزوں میں مزہ آتا ہے. حالانکہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ گرمی کے ساتھ رمضان باہر لٹاتا ہے, لیکن وہ عاشقان رسول کا جذبہ ہے کہ جذبہ جو ہے وہ پھر رہنمائی کرتا ہے, روزے رکھتے ہیں وہ. بھائی یہ جذبے کے مناظر آپ سنائیں گے یا مدنی چینل والوں کو دکھائیں گے بھی؟ سبحان اللہ, ان قریب مدنی چینل کے ناظرین تیار رہے, ہم آپ کو بہت کچھ دکھانے والے ہیں. اور اس مہینے کے اندر تو بس آپ دیکھتے جائیے رجب المرجب میں کیا ہوگا, پھر شعبان میں کیا ہوگا, پھر رمضان میں کیا کیا ہوگا. تو رجب المرجب سے ہمارا یہ خصوصی سلسلہ ہمارے سمجھے آپ بالکل زور و شور پر ہے, اور کس انداز سے زور و شور پر ہے اور ہم کیا دکھانے والے ہیں تو آپ کہیں تو بتا دیتا ہوں. جی جہاں بات ہو رہی ہے رجب المرجب کے اندر روزے رکھنے کی, الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جہاں عاشقان رسول رجب المرجب میں روزے رکھتے ہیں وہاں الحمدللہ سحری اجتماعات کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے. سحری اجتماع میں کیا ہوتا ہے؟ سحری اجتماع میں یہ ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز مقررہ مسجد میں ادا کی جاتی ہے, عشاء کی نماز کے بعد کوئی بھی مبلغ دعوت اسلامی سنت و برا بیان فرماتے ہیں. سنت و برے بیان کے بعد سورہ ملک شریف، فکر مدینہ اور وقت مقررہ پر آرام کی ترکیب، اور پھر تہجد کے وقت سے پہلے اٹھایا جاتا ہے. عاشقان رسول وضو کرتے ہیں اور نماز تہجد ادا کی جاتی ہے. تہجد کی نماز کے بعد مناجات کا سلسلہ ہوتا ہے، دعائیں مانگی جا رہی ہوتی ہیں، اور مناجات کے بعد پھر عاشقان رسول سحری کی سعادت حاصل کرتے ہیں. ان میں جن کا روزہ نہیں ہوتا وہ لنگر کی ترکیب ہوتی ہے، وہ نیاز کی ترکیب بنا لیتے ہیں، جو روزہ نہ رکھنے کی نیت سے آئے ہوتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اس سحری کے بعد کچھ مکالمہ ہوتا ہے، مدنی مکالمہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد عاشقان رسول صدائے مدینہ کے لیے باہر روانہ ہو جاتے ہیں. صدائے مدینہ لگائی جاتی ہے، صدائے مدینہ کے بعد نماز فجر وہیں مسجد کے اندر ادا کی جاتی ہے. فجر کی نماز کے بعد مدنی حلقہ ہوتا ہے، مدنی حلقے کے اندر تلاوت قرآن مجید، فرقان حمید، ترجمہ کنز الایمان اور تفسیر کے مدنی پھولوں سے مستفیض ہونے کے بعد فیضان سنت کا درس ہوتا ہے. درس کے بعد عاشقان رسول مناجات اور سجدہ شریف کو پڑھنے کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد اشراق و چاش کے نوافل پڑھے جاتے ہیں، پھر صلاۃ و سلام ہوتا ہے، اور اس صلاۃ و سلام کے بعد ہمارا سحری اجتماع اختتام پر پہنچتا ہے. کل بھی سحری اجتماع ہے. جی جیسے ہی آپ سمجھیے کہ آج بڑی رات آئی، اس بڑی رات میں ہم بیٹھ کر آج مدنی مکالمہ کر رہے ہیں، اور کل انشاءاللہ عزوجل سحری اجتماع ہوگا. اور یہ سحری اجتماع کیسے ہوگا؟ یہ سحری اجتماع کل 4 جون بروز ہفتہ شب اتوار، یعنی مدنی ترکیب کے اعتبار سے، مذہبی ترکیب کے اعتبار سے رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے. انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، دن ہی دن ہوگا، پھر رات کی ضرورت ہی نہیں ہوگی نا. تو اس انداز سے کل شب اتوار اتاری کابینہ، صوبہ بغدادی، صابری مسجد، رنچھوڑ لائن میں سحری اجتماع ہوگا. پھر اتوار اور پیر کی درمیانی شب 5 جون یہ ضیائی کابینہ. یہ ضیائی کابینہ کیا ہے؟ یہ باب المدینہ کے اندر یہ جو کابینات ہیں، باب المدینہ کیا، کراچی، باب المدینہ کراچی کے مختلف تنظیمی دعوت اسلامی کی تنظیمی ترکیب کے اعتبار سے بعض مختلف مقامات اور اس کے علاقوں کا نام بھی جو سرکاری نام ہے وہ بھی بیان کیے جا رہے ہیں، جیسے رنچھوڑ لائن بیان کیا گیا. ضیائی کابینہ، صوبہ قادری، فاروقی مسجد، نیو کراچی. 7 جون بروز منگل شب بدھ بامقام مدنی کابینہ، صوبہ فیضان مشتاق، جامع مسجد عثمان غنی، گلستان جوہر. ان مقامات پر سحری اجتماع ہوگا. اسی طرح ہماری رضوی کابینہ میں بھی غالباً اگلے دن سحری اجتماع ہے، لیکن یہ سحری اجتماع براہ راست نہیں ہوگا، پھر مدنی چینل کے ناظرین کیسے دیکھیں گے؟ انشاءاللہ یہ سحری اجتماع مدنی چینل پر بھی دکھایا جائے گا. مدنی چینل پر اس میں دکھانے کی جو ترکیب ہوگی، ان کا جیسے بیان ہوتا ہے، ہمارے بیان کا مخصوص وقت ہے مدنی چینل کے ناظرین، شام کے اوقات کار میں، جن اوقات میں باقاعدہ روزانہ ہم بیانات کی ترکیب بناتے ہیں، سحری اجتماع کا بیان آپ اس وقت سنیں گے. مدنی حلقہ مدنی حلقے کے وقت میں دیکھیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ سحری اجتماع جو آپ کا ہے اس کا پورا پیکج ہوگا. یہاں سے مطلب اس کا پورا گلدستہ ہوگا، مدنی گلدستہ ہوگا، اس انداز سے کہ اس میں آپ کو اجتماع کے مناظر بھی دکھائے جا رہے ہیں، بیان کے کچھ مدنی گلدستے بھی دکھائے جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ ملاقات ہو رہی ہے، صلاۃ و توبہ، پھر ساتھ ساتھ آپ کا تہجد، مناجات، سحری، صدائے مدینہ، مدنی حلقہ، اشراق و چاش، اس سارے مناظر بھی آپ کو دکھائے جائیں گے، اور اس کا باقاعدہ پرومو بھی چلایا جائے گا. کس وقت میں سحری اجتماع دکھایا جائے گا، اس انداز سے وہ پرومو کے ذریعے مدنی چینل پر آپ کو اطلاع بھی دی جا رہی ہوگی اس کے حوالے سے. تو مدنی چینل کے ساتھ مربوط رہے. رجب المرجب کے حوالے سے چونکہ جس طرح مبلغ دعوت اسلامی نے بیان کیا کہ 27 شریف شب معراج بھی اس مبارک ماہ میں کرم فرمائے، سبحان اللہ، تو اس مناسبت سے ہمارا ایک خصوصی سلسلہ روزانہ 7 بجے دکھایا جائے گا، شب اسرا کے دھولا. شب اسرا کے دھولا بھی آپ دیکھیں گے اور اس کی برکتیں بھی حاصل کریں گے. اس طرح سحری اجتماع کے بیان بھی سنیں گے, اس کے گلدستے بھی دیکھیں گے, اس میں ہونے والے مدنی حلقوں کو بھی دیکھیں گے, اور اس ساری برکتوں کو آپ سمیٹیں گے, ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی دیکھیں گے. روزانہ ہم کوشش کر کر آپ کے لیے اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں فرض علوم کورس ہو رہا ہے, اس کا گلدستہ بھی روزانہ آپ کو دکھایا جائے گا. اچھا یہ بھی یاد رہے کہ یہ ساری ترکیب روزانہ نہیں, جیسے جمعہ کا دن آج کا دن ہے, آج ہمارا یہ درجہ نہیں لگتا, تو جب یہ درجہ آج نہیں لگتا تو اس کا خصوصی گلدستہ اس انداز سے ہم آج نہیں دکھا پائیں گے. اسی طرح سحری اجتماع بھی مطلب روزانہ ہی ہو یہ ضروری نہیں, بیچ میں جیسے ہوگا وہ آپ کو تشہیر کے ذریعے جس طرح آپ کے یہاں پرومو وغیرہ کے ذریعے بتایا جاتا ہے اس انداز سے بتا دیا جائے گا. اور فرض علوم کورس کے حوالے سے بھی اسی طرح گلدستہ بنے گا, ساتھ ساتھ جو ہمارے فرض علوم کورس کے اندر شرکا ہے ان وہ خصوصی طور پر اس اعلان کو سن لیجئے. یہ ابھی دارالافتاء اہل سنت میں بھی بیان کیا گیا, کل ہفتہ وار اجتماع میں بھی بیان کیا گیا کہ ہمارے اس کورس کے اوقات کار میں کچھ ترمیم ہوئی ہے. پہلے یہ کورس 8 سے 10 اور اس کے بعد 10 سے 11 تجوید کا درجہ تھا, اب وہ تجوید کا درجہ ہم 7 سے 8 لے آئے, 7 سے 8 تجوید کا درجہ اور 8 سے 10 ہمارا فرض علوم کورس کا درجہ ہے. اس فرض علوم کورس میں کیا سکھایا جا رہا ہے آئیے سنتے نہیں ہیں دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ عز و جل کا عظیم احسان ہے کہ آج دعوت اسلامی کی تاریخ کا ایک منفرد انتہائی مفید کورس کرنے کے لیے ہم یہاں پر حاضر ہیں. فرض علوم کورس جس کے لیے ہم یہاں پر موجود ہیں, 5 جو بنیادی چیزیں ہیں کہ فرض علوم جن کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں, ہم ان کا ایک اہم اور ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ہم اپنے اس کورس کے اندر شامل کر لیں. وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 عقائد, نمبر 2 عبادات, نمبر 3 معاملات, نمبر 4 اچھے اخلاق, اور نمبر 5 مہلکات یعنی ہلاک کر دینے والے گناہ. یہ 5 وہ بنیادیں ہیں کہ جن کے اوپر فرض علوم کا دار و مدار ہوتا ہے. ہم یہاں پر علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکل کر آئے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا جب تک وہ واپس اپنے گھر نہیں پہنچتا وہ اللہ عز و جل کی راہ میں ہے. تو ہم جتنی دیر یہاں پر موجود ہیں اتنی دیر تک ہم اللہ عز و جل کی راہ میں ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں نکلنے کے جو فضائل ہیں ان میں بہت سے فضائل ہمیں حاصل ہوں گے. علم حاصل کر کے ہم دوسروں کو سکھائیں, کیونکہ علم سیکھنے کے بعد 2 کام ہوتے ہیں, علم پر عمل کرنا اور علم کی اشاعت کرنا, یہ 2 افضل ترین کام ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے, فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون. فرمایا کہ کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گھروں میں سے ایک جماعت نکلے کہ دین کی سمجھ حاصل کرے اور واپس آ کر اپنی قوم کو ڈر سنائے. خلاصہ یہ کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ مسلمانوں کی ہر جماعت سے ایک گروہ نکلے اور وہ جا کر علم حاصل کرے اور واپس آ کر ان لوگوں کو علم سکھائے. تو ہم علم سیکھنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں اور اس آیت پر عمل کرتے ہوئے واپس جا کر اپنی قوم کو بھی سکھائیں. تو قوم سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ جو ہمارے متعلقین ہیں, ہم اپنے خاندان میں جائیں گے تو اپنے خاندان کے اندر علم سکھانے کی کوشش کریں. اسی طرح جو کسی دفتر میں ہے یا جو کسی بزنس کے اندر کسی اپر لیول پر ہے تو وہ اپنے نیچے والوں کو جا کے علم سکھائے گا. تو یوں ہم اس آیت پہ عمل کریں گے کہ جہاں پر ہم اس علم کو پھیلا سکیں گے ہم وہاں پر جا کر یہ علم پھیلائیں گے. اور بطور خاص اپنے بیوی بچوں کو سکھانا یہ تو ہمارے فرائض میں سے. قرآن پاک میں ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو جہنم کی آگ سے بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں. تو ہم نے خود علم سیکھنا ہے, خود سیکھ کر اپنے آپ کو بچانا ہے اور اپنے گھر جا کے سکھانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بچانا ہے. اب انشاءاللہ عزوجل ہمارے فرض علوم کورس کا پہلا سبق عقیدے کے بارے میں شروع ہوگا. عقیدہ کیا کیا ہے اور عقیدے کی اہمیت و ضرورت کیا ہے؟ فرض علوم کے اندر سب سے جو اہم بات ہے وہ ہے عقیدے کا بیان. جب تک بندے کا عقیدہ درست نہیں اس وقت تک اس کے اعمال کا اس کو فائدہ نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ عقیدہ ایک بنیاد ہے اور جو اعمال ہم کرتے ہیں وہ سارے کے سارے ایک عمارت کی حیثیت رکھتے ہیں. تو جب تک بنیاد درست نہ ہو اس وقت تک عمارت درست نہیں ہو. تو عقیدہ جب تک درست نہیں ہوگا اس وقت تک اعمال درست نہیں ہو سکتے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بہار شریعت کے 17 حصے لکھے. آپ نے پہلے دوسرا حصہ لکھا جو عبادات سے متعلق ہے، اس میں طہارت کا بیان ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ابھی ایک حصہ لکھا تھا، یعنی دوسرا حصہ لکھا تھا، تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اعمال کی درستی، جو طہارت کا بیان لکھ رہا ہوں، نماز کا بیان لکھ رہا ہوں، روزے زکوٰۃ کا بیان لکھ رہا ہوں، حج کا بیان لکھ رہا ہوں، ان تمام کی درستی عقائد کی صحت پر متفرع ہے. یعنی اسی صورت میں یہ تمام کے تمام اعمال درست ہو سکتے ہیں جبکہ عقائد درست ہوں. اگر عقائد درست نہیں تو فرماتے ہیں کہ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ اصول مذہب سے بھی آگاہ نہیں ہیں، یعنی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے عقائد کیا ہونے چاہیے، کس طرح کے ہمیں عقائد رکھنے چاہیے. اس کو مزید سمجھنے سے پہلے اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فرائض ادا نہ کرنے یا ان کی ادا سے باز رکھنے پر آدمی کافر نہیں ہوتا. کسی نے نماز نہیں پڑھی، فاسق و فاجر ہے، سخت گناہگار ہے، اندیشہ ہے کہ اس کا موت کے وقت ایمان چھین لیا جائے. کسی کو نماز سے روک دیا، سخت گناہگار ہے، روزہ نہیں رکھتا، رکھنے نہیں دیتا، لیکن وہ بندہ کافر نہیں جب تک ایسے فرض کی فرضیت کا منکر نہ ہو جس کا فرض ہونا ضروریات دین سے ہو. البتہ اگر وہ نماز کی فرضیت کا منکر ہے، وہ مانتا ہی نہیں ہے کہ نماز ہم پر فرض کی گئی ہے، تو اب وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. کیونکہ بعض عقائد وہ ہیں کہ جن کی بنیاد ہی اسلام ہے، اب ساری زندگی عمل کرتا رہے، ساری زندگی نیکیاں کرتا رہے، اس کی وہ نیکیاں اسے فائدہ نہیں دیں گی. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 18 میں ارشاد فرماتا ہے، مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم کرماد اشتدت به الریح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذلک هو الضلال البعید. ترجمہ کنز الایمان. اپنے رب سے منکروں کا حال ایسا ہے کہ ان کے کام ہیں جیسے راکھ کہ اس پر ہوا کا سخت جھونکا آیا، آندھی کے دن میں ساری کمائی میں سے کچھ ہاتھ نہ رہا، یہی ہے دور کی گمراہی. ایک اور آیت مبارکہ جو سورہ نور کی 39 آیت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم یجدہ شیئا. ترجمہ کنز ایمان. اور جو کافر ہوئے ان کے کام ایسے ہیں جیسے دھوپ میں چمکتا ریتا کسی جنگل میں کہ پیاسا اسے پانی سمجھے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آیا تو کچھ نہ پایا. اب عقیدہ کہتے کس کو ہیں؟ عقیدے کی جو لغت کے اندر ڈکشنری کے اندر تعریف کی گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ عقد القلب، یعنی گٹھان باندھنا، کسی چیز کو باندھ دینا. جب آپ کسی چیز کو باندھتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ اس نے عقد، اس چیز کو باندھ دیا ہے، عقد کا کام کیا ہے. اسی عقد سے لفظ عقیدہ نکلا ہے. تو جب کسی چیز کو باندھا جاتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ اس چیز کی حفاظت ہو جائے، وہ ایسی ہو جائے کہ اب وہ ہم سے گم نہ ہو، ہم سے جو ہے وہ گر نہ جائے وہ چیز. اور شریعت کی روشنی کے اندر عقیدے کا مطلب ہے ما یدین به الانسان، کہ جس بات کو، جس کام کو انسان اپنا دین بنا لے اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے. یہ علامہ مرتضی زبیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے احیاء العلوم کی شرح لکھی اتحاف السادہ، اس کے اندر انہوں نے عقیدے کی یہ تعریف بیان کی ہے. پھر عقیدے کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے عقیدہ صحیحہ سالمہ اور دوسرا عقیدہ عقیدہ باطلہ, یعنی وہ عقیدہ کہ جو باطل ہو, جو گمراہی والا عقیدہ ہو, جو کفر والا عقیدہ ہو. انشاءاللہ عز و جل ابھی قرآن پاک صحیح سیکھنے کا سلسلہ ہوگا. سب سے پہلے مدنی قاعدہ, انشاءاللہ پہلی تختی کی تین سطروں کی مشق ہوگی. امام محقق جذری علیہ رحمہ اپنی کتاب مقدمۃ الجذری میں فرماتے ہیں والاخذ بالتجوید حتم اللازم من لم یجود القرآن آثم, کہ قرآن پاک کو لازمی طور پر تجوید کے ساتھ پڑھو. قرآن پاک کا تجوید کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے. من لم یجود القرآن آثم, کہ جس شخص نے قرآن پاک کو تجوید سے نہ پڑھا وہ گناہگار ہے. اور تجوید کیا ہے کہ ہر حرف کو اس کے اصلی مخرج سے ادا کرنا, اور جس حرف کی جو جو صفات ہیں ان صفات کا لحاظ رکھنا, یعنی ہر حرف کو اس کے اصلی مخرج صحیح مخرج سے ادا کرنا تمام صفات کے ساتھ, یہ تجوید ہے. اور فرمایا لِأَنَّهُ بِهِ الْإِلَهُ أَنزَلَ, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ نازل فرمایا. وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَ, اور اسی شان و شوکت سے ہم تک پہنچا. اب جس شان و شوکت کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے, ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اسی شان و شوکت کے ساتھ اس کی تلاوت کریں, مشق کریں, پریکٹس کریں اور صحیح ادائیگی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں. اور یاد رکھیے جو پہلی تختی ہے اس میں حروف مفردات ہیں, الف سے یا تک یہ 29 حروف کو حروف مفردات کہتے ہیں جو الگ الگ لکھے گئے ہیں, اور ہر حرف کا اپنا اپنا مخرج ہے اور ہر حرف میں کچھ نہ کچھ صفات پائی جاتی ہیں. مخرج کا معنی ہے نکلنے کی جگہ, جس جگہ سے جو حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں. اور جب تک کسی حرف کا مخرج معلوم نہیں ہوگا تو اس حرف کو ادا کرنا بہت مشکل ہوگا. اردو میں جو ہم پڑھتے ہیں علی بے تے سے, اس طرح قرآن پاک کے حروف جو حروف مفردات ہیں جو مدنی قاعدے میں یہ دیے گئے, ان کو الف بے تے سے نہیں پڑھیں گے بلکہ الف با تا سا اس طرح پڑھیں گے. پڑھیے الف با تا سا جی ہا ہا سطرے ہیں. اب اس میں آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ بعض حروف باریک پڑھے گئے اور بعض حروف پر پڑھے گئے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان 29 حروف میں سے 7 ایسے حروف ہیں جنہیں حروف مستعلیہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حروف مستعلیہ. خ صاد ضاد ط و غین ق, یہ حروف مستعلی ہیں, یہ 7 حروف ہیں اور یہ ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں, موٹے پڑھے جاتے ہیں. یہ قرآن پاک میں جہاں بھی آئیں گے, چاہے ان پر حرکات میں سے زبر ہو, زیر ہو, پیش ہو, یہ ساکن ہو, مشدد ہو, یہ حروف ہمیشہ اور ہر حال میں پر پڑھے جائیں گے. انہیں کہتے ہیں حروف مستعلیہ. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. پہلی تاریخ والے فضیلت مل گئی آپ کو؟ الحمدللہ. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جاری ہے کہ کئی ممالک میں ابھی چاند ہونے والا ہوگا, کئی میں ہوگا, کئی میں ہو چکا جیسے ہمارے ہاں دیکھا جا چکا ہوگا, تو لگے ہاتھوں پہلی رات چاند دیکھ کر پڑھی جانے والی ایک سورت کی فضیلت بھی سن لیتے ہیں. وہ سورت ہے سورہ ملک, کیونکہ بہت ہی مشہور سورت ہے, پیاری سورت ہے, بہت ہی مختصر 2 رکوع پر مشتمل یہ سورت ہے. تفسیر روح المعانی میں سورۃ المک کی تفسیر میں لکھا ہے کہ چاند دیکھ کر اگر اس کو پڑھا جائے تو مہینے کے 30 دن تک سختیوں سے انشاءاللہ عزوجل پڑھنے والا محفوظ رہے گا, اس لیے کہ یہ 30 آیتیں ہیں اور 30 دن کے لیے کافی ہو جائیں گی. تو ابھی جن کو یہ موقع میسر آئے تو وہ ضرور پڑھ. کئیوں کو موقع میسر ہے, رات جاری ہے نا, پوری رات کی فضیلت ہے. جو چاند دیکھ کر اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ وہ اس فضیلت کو پائیں گے. اس کے علاوہ ہماری روزوں پر گفتگو جاری تھی اور ہم نے یہ ذہن بنانے کی کوشش کی کہ انشاءاللہ ہم اب رجب المرجب میں روزے بھی رکھیں گے انشاءاللہ عزوجل. لیکن ایک بڑی پیاری بات جو کہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے اپنے رسالے کفن کی واپسی میں تحریر فرمائی ہے کہ روزہ کیسا ہونا چاہیے, اس کے حوالے سے ایک روایت ہے کہ حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ القوی نقل کرتے ہیں کہ سلطان مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, ماہ رجب حرمت والے مہینوں میں سے ہے اور چھٹے آسمان کے دروازے پر اس مہینے کے دن لکھے ہوئے ہیں. اگر کوئی شخص رجب میں ایک روزہ رکھے اور اسے پرہیزگاری سے پورا کرے تو وہ دروازہ اور وہ روزے والا دن اس بندے کے لیے اللہ عز و جل سے مغفرت طلب کریں گے, عرض کریں گے یا اللہ عز و جل اس بندے کو بخش دے. اور اگر وہ شخص بغیر پرہیزگاری کے روزہ گزارتا ہے تو پھر وہ دروازہ اور دن اس کی بخشش کی درخواست نہیں کریں گے اور اس شخص سے کہتے ہیں اے بندے تیرے نفس نے تجھے دھوکہ دیا. اب غور کیا جائے کہ روزہ رکھنے کا ذہن بھی بن گیا, روزہ بھی رکھ لیا, سب بھوک پیاس برداشت کر لی, لیکن روزے سے مخصوص صرف بھوک پیاس ہی نہیں ہے نا, بلکہ ہم ہر لحاظ سے رمضان کا استقبال کریں, رمضان کی تیاری کریں کہ جس طرح یہ روزے رکھنا بھی استقبال رمضان ہے, اسی طرح اور بھی اعمال میں ہمارا یہ نظر آئے, کردار میں نظر آئے کہ ہم استقبال رمضان کر رہے ہیں, پرہیزگاری کے ساتھ اس روزے کو گزاریں, تبھی انشاءاللہ یہ فضائل یہ برکتیں حاصل ہوں گی. ورنہ کیا کہ وہ کہیں گے اے بندے تیرے نفس نے تجھے دھوکہ دیا. یعنی رجب المرجب بیج بھونے کا مہینہ, بے شک شعبان المعظم آپ پاشی اور رمضان المبارک فصل کاٹنے کا مہینہ, تو یوں سمجھیے کہ اس انداز سے ہمارا استقبال رمضان, جو آپ استقبال رمضان ارشاد فرما رہے تھے, اور وہ جو ہماری پیچھے بھی گفتگو جو چل رہی تھی, جو ہمارے مطلب پیچھے جو مدنی پھولوں کا تبادلہ ہو رہا تھا وہ بھی اسی انداز سے تھا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی ایک تعداد اس ماہ کے اندر قتال کو عمومی طور پر اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا, اسلام نے اس کی حرمت بڑھائی. اب وہاں وہ لوگ جو عقل و شعور سے نابلد تھے وہ تو اس مہینے کی حرمت کرتے تھے, دوسری جانب ہم مسلمان کس انداز سے عام مہینوں میں اور رجب المرجب میں ایک تعداد کو تو فرق ہی نہیں پتا ہوتا کہ رجب المرجب آ گیا یا شعبان کا مہینہ آ گیا. رمضان کا تو خیر سب کو بچے بچے کو معلوم ہوتا ہے, مگر رجب المرجب کی آمد کا عمومی طور پر معلوم نہیں ہوتا. پھر رجب شریف کی آمد, ایک تو پورا مہینہ ہی اس چیز سے بچنے کے بارے میں, جس طرح قرآن مجید فرقان حمید کی جو آپ نے آیت تلاوت کی اس کے اس حصے فلا تظلموا فیہن انفسکم, یہ پارا آپ کا 10واں پارا سورۃ توبہ آیت نمبر 36, تفسیر نور العرفان میں اس آیت کے تحت ارشاد فرمایا, یعنی خصوصیت سے ان 4 مہینوں میں گناہ نہ کرو, یعنی اس مہینے کے روزے میں گناہ بلکہ خصوصیت سے اس مہینے میں گناہ نہ کرو. ویسے عمومی طور پر ایک مسلمان پوری زندگی گناہ نہیں کرے, اس کے لیے یہی چیز ہے کہ گناہ صغیرہ سے بھی اس نے بچنا ہے, کوشش کرنی ہے, اور اگر بتقاضۂ بشریت اس سے گناہ ہو جاتا ہے اس کے لیے فوراً توبہ کرنا, رجوع کرنا یہ بھی لازم ہے. تو اب یہاں پر ایک بات ہوئی کہ پہلے ہی اس مہینے کی جہاں فضیلت اہمیت بیان کی گئی اور اس ماہ میں خصوصیت سے اس ماہ میں بھی گناہ نہ کرنے کا ارشاد فرمایا گیا, 4 مہینوں میں یہ مہینہ بھی آ گیا, تو اب اس ماہ میں گناہ خصوصیت کے ساتھ منع کیا گیا, پھر اس نے روزہ اختیار کیا تو روزے کے حوالے سے مزید مدنی پھول دے دیے گئے, اب اس کو کتنا اس معاملے میں محتاط ہو جانا چاہیے. روزہ رکھنے سے واقعی آدمی کو پرہیزگاری نصیب ہوتی چلی جاتی ہے, کہ روزہ رکھ کے دیکھ لیں کہ جب بھوک اور پیاس لگے گی اور عصر کے وقت شام کا جب وقت آئے گا تو اس وقت بھوک اتنی ہوگی پیاس اتنی ہوگی کہ گفتگو کرنے کا بھی وہ مزہ نہیں آئے گا. اس طرح آدمی بہت سارے گناہوں سے روزہ رکھ کر بھی بچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے, اور ویسے بھی روزے کا لغوی معنی ہی رک جانا ہے. تو انشاءاللہ العزیز جب روزہ رکھیں گے تو گناہوں سے بھی رکتے چلے جائیں گے. آپ نے سحری اجتماعات کے حوالے سے بیان فرمایا, اللہ تعالیٰ عز و جل دعوت اسلامی اور دعوت اسلامی والوں اور بالخصوص بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد ریاض ستار قادری مدظل اللہ علیہ پر بے شمار رحمتیں نازل فرمائے. کہ الحمدللہ عز و جل جنہوں نے ہمیں رجب منانے کا شعور دیا, شعبان منانے کا شعور دیا, اور ماہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ماہ رمضان کی تیاری کا ذہن دیا. تو سحری اجتماع کی بات ہو رہی تھی, مجھے بھی سحری اجتماع میں جانے کا الحمدللہ عز و جل موقع ملا, سعادت حاصل ہوئی. تو ایسے محسوس ہوا جیسے وہ شب برات ہم مناتے ہیں اور عام ہماری مساجد بھر جاتی ہیں, تو ایسے لگتا تھا کہ پورا محلہ یہاں جمع ہو گیا ہے اور شب برات جیسا ماحول لگ رہا تھا. تو الحمدللہ عز و جل سحری اجتماعات میں یہ اس طرح کا سکون, روحانی سکون حاصل ہوتا ہے اور مزید روزہ رکھنا آسان ہو جاتا ہے. ماہ رمضان میں تو روزے رکھ ہی لیتا ہے کہ اٹھانے والے بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں اور ماحول ایسا بن جاتا ہے آدمی روزہ رکھ, مطلب آفس میں کھا بھی نہیں سکتا پی بھی نہیں سکتا, وہ مایوب ہو جاتا ہے, یوں ہو جاتا ہے, تو پھر وہ ساری چیزیں بلکہ مطلب عجیب و غریب وہ تو کیفیت بن ہی جاتی ہے. یعنی ماہ رمضان کے روزے رکھنا ان معنوں پر آسان ہوتا ہے, اور ماہ رمضان سے جدا جیسے رجب ہے تو گھر والوں کو سحری کے لیے تیار کرنا اور خود ذہن بنانا اور پھر وقت پر اٹھ جانا سحری کر لینا اور پھر روزہ رکھ لینا یہ قدرے مشکل ہوتا ہے. تو سحری اجتماعات کی برکت سے ہم روزہ رکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. سحری اجتماع والوں کو تو پھر تیار ہونا چاہیے. ابھی رن چھوڑ لائن نیو کراچی گلستان جوہر والوں کا تو اعلان ہو چکا, اور اسی کے مطابق ان کو بھی تیار رہنا چاہیے کہ بھائی وہ مسجدیں بھی ان کا اعلان ہوا ہوا ہے, صابری مسجد, رنچوڑ لائن, فاروقیہ, اعظم مسجد نیو کراچی, گلستان جوہر, جامع مسجد عثمان غنی, اور پتہ نہیں کون کون سی مسجدوں میں کہاں کہاں ہوگا. آپ بالکل تیار رہیے شہری اجتماع کے لیے, اور اس میں آپ نے آنا اور اس کی برکتوں کو پانا ہے. اور غالباً میں نے یوں بول دیا ابھی جملہ, میں ابھی سوچ رہا تھا کہ وہ ماحول عجیب و غریب ہو جاتا ہے وہ روزے کے لیے, وہ چھوڑی ماحول مختلف ہو جاتا ہے, یہ جملہ بولنا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ میری کوتاہیوں کو معاف فرمائے. ماہ رجب کے روزے اس کے بے شمار فضائل ہیں, جیسے ہم نے احادیث بھی سنی, ایک حکایت بھی سنتے ہیں کہ حکایت سن کر بھی جو ہے وہ ذہن بنتا ہے, اور یہ بزرگوں کا طریقہ رہا ہے قرآن دین کا, ہمارے اسلاف کا, کہ وہ جہاں پر قرآن مجید کی آیات اور احادیث سناتے ہیں وہاں پر حکایت بھی بیان کرتے ہیں تاکہ جو ہے ہم نیکیوں کی طرف راغب ہو جائیں, ہمارا دل جو ہے وہ نیکیاں کرنے کے لیے تیار ہو جائے. چنانچہ انیس الوائزین میں ہے, نزت المجالس میں حضرت عبد الرحمن صفوری شافی رحمۃ اللہ تعالی نقل فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علی صلاۃ السلام کا گزر ایک جگمگاتے نورانی پہاڑ پر ہوا. آپ علی صلاۃ السلام نے بارگاہ خداوندی عزوجل میں عرض کی, اے اللہ عزوجل اس پہاڑ کو قوت گویائی یعنی بولنے کی طاقت عطا فرما. وہ پہاڑ بول پڑا, یا روح اللہ علی نبینا و علی صلاۃ السلام آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا اپنا حال بیان کر. پہاڑ بولا میرے اندر ایک آدمی رہتا ہے. سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علی صلاۃ السلام نے بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کی, یا اللہ عز و جل اس کو مجھ پر ظاہر فرما دے. یکایک پہاڑ شک ہوا یعنی پھٹ گیا, اور اس میں سے چاند سا چہرہ چمکاتے ایک بزرگ برآمد ہوئے. انہوں نے عرض کی میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علی صلاۃ السلام کا امتی ہوں, میں نے اللہ عز و جل سے یہ دعا کی ہوئی ہے کہ وہ مجھے اپنے پیارے محبوب نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ تک زندہ رکھے تاکہ میں ان کی زیارت بھی کروں اور ان کا امتی بننے کا شرف بھی حاصل کروں. الحمدللہ عز و جل میں اس پہاڑ میں 600 سال سے اللہ عز و جل کی عبادت میں مشغول ہوں. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی, یا اللہ عز و جل کیا روح زمین پر کوئی بندہ اس شخص سے بڑھ کر بھی تیرے یہاں مکرم ہے؟ ارشاد ہوا, اے عیسیٰ علیہ السلام امت محمدی میں سے جو ماہ رجب کا ایک روزہ رکھ لے وہ میرے نزدیک اس سے بھی زیادہ مکرم ہے. تو الحمدللہ عزوجل ایک روزہ رکھنے کی اس قدر فضیلت ہے, اور جو ایک سے زیادہ روزے اور پورا ماہ روزہ رکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اس کی فضیلت کے کیا کہنے. اور اس ماہ مبارکہ میں ہمیں دوسروں کی دل جوئی اور خیر خواہ بھی کرنی چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے تو اللہ عز و جل اس کو جنت میں ایک ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نظر تک وسیع ہوگا. مزید فرمایا, تم رجب کا اکرام کرو, اللہ عز و جل تمہارا ہزار کرامتوں کے ساتھ اکرام فرمائے گا. تو اگر ہم اس ماہ کا اکرام کریں گے تو انشاءاللہ عزیز ہمیں یہ فضیلت بھی حاصل ہوتی چلی جائے گی. صرف روزے ہی نہیں ہیں, اور بھی اس مہینے کی برکت و فضیلتوں کو بڑھانے کے لیے اعمال دیے گئے, اور پریشانی دور کرنا ویسے بھی ایک بہت بڑی اچھی بات ہے, سعادت کی بات ہے, مسلمانوں کی خیر خواہی ہے. لیکن اس ماہ میں کرنے کی ایک الگ اس کی فضیلت بیان فرما دی گئی کہ اس ماہ میں کوئی کرے گا تو ایک جنتی محل ملے گا, اور وہ بھی ایسا کہ حد نظر تک وسیع ہوگا. پھر رجب کا اکرام کرنے کا بھی حکم دیا گیا کہ اس کی عزت کرو. اس مہینے کی برکت ہمیں کیسے موقع دیے, یعنی یوں سمجھے کہ گناہگاروں کے لیے مواقع ہی ہیں. ہمارے جیسے گناہگار کو سوچنا چاہیے کہ کس طرح ہمارے لیے مواقع ہے, کبھی توبہ کے, کہیں ثواب کے, کہیں روزے کے, کہیں عبادت کے. مطلب یوں ہے نا کہ وہ فضیلتیں بیان کی جا رہی ہے, پہلا روزہ رکھو یہ فضیلت, دوسری کی یہ, تیسرے کی یہ, میں پورے مہینے رکھو تو یہ فضیلت, رجب المرجب میں یوں, پھر اس میں روزہ رکھنا یوں, اس رات کی عبادت کرنا اس کی فضیلت, اور اس کی فضیلت, اور اس کی فضیلت. یعنی راستے کھلے ہوئے, اس راستے سے آ جاؤ, اس راستے سے آ جاؤ, اس راستے سے آ جاؤ, اب بس ہماری کوشش کی دیر ہے. رحمت حق بہانہ میں جوید, رحمت حق بہانہ میں جوید, کہ اللہ تعالیٰ عز و جل کی رحمت جو ہے وہ قیمت طلب نہیں کرتی. تو بہانے ہیں یہ سب, اللہ تعالیٰ عز و جل ان کی برکتوں سے انشاءاللہ عزیز ان کی وجہ سے بخشش فرما دیتا ہے, اور اس کے بے شمار واقعات ہیں. اور اسی ماہ رجب المرجب میں تو 27ویں شب بھی ہے, اور 27ویں کے تو بھی اپنے جدا سے ایک فضائل ہیں. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب میں ایک دن اور رات ہے, جو اس دن روزہ رکھے اور رات کو قیام یعنی عبادت کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے, 100 برس کی شب بیداری کی, اور یہ رجب کی 27 تاریخ ہے. اور اسی رات کے بارے میں ایک اور روایت میں شعاب الایمان کے حوالے سے ہے کہ رجب میں ایک رات ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والے کو 100 برس کی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے, اور وہ رجب کی 27ویں شب ہے. جو اس میں 12 رکعتیں پڑھنے کی ترغیب اور طریقہ بھی امیر علیہ سنت نے اپنے رسالے کفن کی واپسی میں جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے, اگر آپ فرمائیں تو وہ بھی مدنی چینل کے ناظرین کو بتا دیا جائے کہ ابھی سے ہم جو ہے وہ 27ویں شب میں جو ہے یہ نوافل پڑھنے کی نیت کر لیں تاکہ ابھی سے ہمیں یہ ثواب ملنا شروع ہو جائے, کیونکہ نیت کرتے ہی الحمدللہ عزوجل مسلمان کو ثواب مل جاتا ہے نیت کرنے کا, اور جب وہ عمل کر لے گا تو مزید ثواب مل جائے گا. یعنی ابھی 27ویں اور 27ویں سے پہلے ایک چھٹی بھی ہے. سبحان اللہ. انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین ساتھ رہے, ہمارے ساتھ وابستہ رہیے. انشاءاللہ سوجل چھٹی شریف کے حوالے سے بھی خصوصی سلسلے آپ مدنی چینل پر ملاحظہ کریں گے. چھٹی کا بھی بتا دیں نا, چھٹی کیا ہوتی ہے؟ چھٹی تو میرا خیال وہ کہہ رہے چھٹی کے بچے بھی جانتے کہ چھٹی کیا ہے. ہاں بھائی چھٹی کیا ہوتی ہے, ہم ہمارے یہ کورس والے بیان کریں کیا ہوتی ہے چھٹی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, خواجہ صاحب کی برکتیں لوٹے گئے انشاءاللہ. اس وقت مدنی چینل میرے سامنے اور اس پہ یہ بگ لگا ہوا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر کیا لکھا ہے. سبحان اللہ, فیضان خواجہ غریب, فیضان خواجہ غریب نواز. سبحان اللہ, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو طریقہ ارشاد فرمائے کہ اس میں 12 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی سی ایک سورت, اور ہر 2 رکعت پر التحیات پڑھے, 12 پوری ہونے پر سلام پھیرے, اس کے بعد 100 بار یہ پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, استغفار 100 بار کوئی بھی استغفار, اور درود شریف کوئی بھی درود شریف 100 بار پڑھے, اور اپنی دنیا و آخرت سے جس چیز کی چاہے دعا مانگے, اور صبح کو روزہ رکھے تو اللہ عز و جل اس کی سب دعائیں قبول فرمائے سوائے اس دعا کے جو گناہ کے لیے ہو. تو یہ 12 رکعتیں جو ہیں وہ 12 رکعتوں کی نیت سے پڑھنا ہے, اور جب یہ 12 رکعتیں پڑھ لیں سلام پھیرنے کے بعد 100 مرتبہ یہ جو تیسرا کلمہ ہے اس کا پہلا حصہ, یہ 100 دفعہ استغفار, کوئی بھی استغفار 100 مرتبہ, اور درود شریف کوئی بھی درود پاک وہ 100 مرتبہ پڑھے, اس کے بعد دعا مانگے, تو انشاءاللہ العزیز کو یہ فضیلت حاصل ہوگی, اس کی دعا انشاءاللہ قبول ہوگی. تو ابھی سے ہم یہ نیت کر لیتے ہیں کہ یہ نوافل انشاءاللہ العزیز 27 پڑھیں گے انشاءاللہ. خواجہ صاحب کی چھٹی کا بھی بیان ہو گیا نا, آئیے آپ کو منقبت سناتے خواجہ صاحب کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مل کے کہیے میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ. خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا, خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ. کتنے گانے شب غفلت کو جگا دیتا ہے, کتنے گانے شب غفلت کو جگا دیتا ہے, سال ہا سال وہ راتوں کا نہ سونا تیرا. میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ. پھر مجھے اپنا در پاک دکھا دے پیارے, پھر مجھے اپنا در پاک دکھا دے پیارے. یا خواجہ پھر مجھے اپنا در پاک دکھا دے پیارے, آنکھیں پر دور ہو پھر دیکھ کے جلوہ تیرا. میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ. ذل حق غوث پہ ہے غوث کا سایہ تجھ پر, ذل حق غوث پہ ہے غوث کا سایہ تجھ پر, سایہ گستر سر خود دام پہ سایہ تیرا. میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ. کیوں نہ بغداد میں جاری ہو تیرا چشمہ فیض, کیوں نہ بغداد میں جاری ہو تیرا چشمہ فیض, بحر بغداد ہی کی نگر ہے دریا تیرا. میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ. جب سے تو نے قدم غوث لیا ہے سر پر, جب سے تو نے قدم غوث لیا ہے سر پر, یا خواجہ جب سے تو نے قدم میں خاص لیا ہے سر پر اولیاء سر پہ قدم لیتے ہیں شاہ تیرا میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ محی الدین خاص ہے اور خواجہ معید ہوتی ہے محی الدین خاص ہے اور خواجہ معین ہوتی ہے اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ مصطفیٰ جانِ رحمت تیلا کھو سلام شمعِ بزمِ ہدایت تیلا کھو سلام جے سوہانی گھڑی چمکا تو ہے باقی چاند اس دل افروز ساعت تیلا کھو سلام غوثِ اعظم ایمان موت و قاون نوقا غوثِ اعظم ایمان موت و قاون نوقا چلواہِ شان قدرت تیلا کھو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت تیلا ہند کے بادشاہ دین کے وہ معین ہند کے بادشاہ دین کے وہ معین خواجہ دین و ملت لا کھو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت لا کھو سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا مصطفیٰ جانِ رحمت تیلا کھو سلام فیض سے جن کے لاکھوں نمازی بنے فیض سے جن کے لاکھوں امام سجے ان امیر اہل سنن تیلا کھو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت تیلا کھو سلام شمعِ بزمِ ہدایت تیلا کھو سلام انشاءاللہ عزوجل رجب المرجب میں خصوصی سلسلے ساری اجتماعات شب اسرا کے دھولا مزید سلسلوں کا یوں سمجھے کہ سلسلوں پہ سلسلوں کی ترکیب جاری رہے گی مدنی چینل کے ساتھ مربوط رہیے اور غیبت کے خلاف جنگ نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے محبتوں کے چور کفل مدینہ انشاءاللہ کفل مدینہ انشاءاللہ سر پہ امامہ انشاءاللہ سر پہ زلفے انشاءاللہ اکثر نظریں حیا سے نظریں انشاءاللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے. اللہ